Andy prezentatoarea? Am auzit că avem emisiune la radio? Da, fetiță Zurli, din 3 decembrie ne auzim la Europa FM. Și cu invitați? Și cu concursuri? Da, este totul pregătit, avem tot ce ne trebuie. Cerica, mamăică! Din 3 decembrie, Mirela Retegan și fetița Zurli vă dau întâlnire duminică de duminică. Dimineața Zurli este la Europa FM. Da, cât mai e până pe 3 decembrie? Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Circ la Parlament. Ședința de la Senat suspendată. La Camera Deputaților, parlamentarii USR au plecat din sala de plen și s-au dus în biroul lui Liviu Dragnea. Motivul? Războiul dus de șefii Parlamentului Român cu partenerii americani. Am schimbat în alta poartă. Rachetele Patriot și avioanele sunt taxa haraciului sau taxă de protecție? Departamentul de Stat știe cu cine are de-a face. Guvernul trebuie să ia o decizie astăzi în privința salariului minim. Urma să fie majorat de la 1 ianuarie până la 1900 de lei. Până acum au fost invocate motive tehnice pentru faptul că adoptarea unei decizii a fost amânată. Ce nu s-a întâmplat niciodată se întâmplă acum. Primăria București închide Piața Victoriei pentru a organiza încă un târg de Crăciun. Organizațiile civice spun că vor protesta oricum, chiar și printre tarabe cu turtă dulce și cărnați. S-ar putea să ajute organizarea unui târg acolo, pentru că și oamenii chiar din târg pot să fie scoși sau să alăture protestului. Între timp, jandarmeria face un apel la populație pentru identificarea persoanelor care ar fi lovit caii în timpul mitingului organizat duminică seară în capitală. În plan extern, Coreea de Nord a efectuat un nou test balistic, din nou îngrijorare în toată lumea. Prognoza meteo pentru început. Este în vigoare încă o oră un cod galben de ceață în județele Botoșani și Suceava. Astăzi, doar izolat, va ploua slab în Moldova. Va fi vânt spre seară în Munții Banatului. Temperaturile maxime vor fi între 0 și 9 grade. În București, acum 7 grade, maxima va fi în jur de 9. Ascultați știrile Europa FM. Adevărat circ în ședințele de astăzi de la Camera Deputaților și Senat. Mai mulți deputați ai opoziției au protestat. Motivul? Comunicatul semnat de Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu în numele Parlamentului, prin care se declarau deranjați de faptul că Statele Unite cerca modificările Comisiei Iordache privind legile justiției să nu fie adoptate. Și mergem acum la Senat. Ședința Senatului a fost suspendată. Opoziția a părăsit sala în semn de protest, ne explică Cristian Citre. Bun găsit! Primii care au părăsit sala de plen a Senatului au fost cei de la PNP, care au protestat astfel față de decizia majorității PSD al de UDMR de a refuza o dezbatere asupra declarației semnate de Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu în numele întregului Parlament. Propunerea de dezbatere a declarației celor doi președinți ai Parlamentului a venit din partea USR și a fost susținută de PNL și PMP, dar a fost respinsă cu 46 de voturi împotrivă și 25 de voturi pentru. Înainte de a părăsi sala de plen, liberalii și cei de la PMP au anunțat că se delimitează de declarația asumată în numele Parlamentului de Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu și transmisă Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Departamentul de Stat al Statelor Unite știe cu cine are de-a face în România și nu are încredere în partidele aflate la putere, a spus fostul președinte Traian Băsescu, acum lider al Partidului Mișcarea Populară. Duritatea vine din memorie instituțională a Departamentului de Stat. Departamentul de Stat știe cu cine are de-a face. Iar când se trimit informările despre România, pe tema justiției, acolo există toate consemnările de activitate ale partidelor, pentru cei care nu știu. Și Departamentul de Stat nu poate să nu-și amintească că actualul PSD, alături de PNL, până nu de mult, spuneau n-avem toată puterea până n-avem justiția. În plus, mai spune Traian Băsescu, Departamentul de Stat american nu a încălcat în niciun fel suveranitatea Parlamentului României. Trecem acum la ședința de azi dimineață din Camera Deputaților. Deputații USR au părăsit sala de plen și s-au dus în biroul lui Liviu Dragnea, președintele Uniunii Salvați România, Dan Barna, după întâlnirea cu președintele Camerei, Liviu Dragnea. Citez exact, domnia sa consideră că și-a exprimat opinia și că forma în care și-a exprimat opinia este una perfect regulamentară. Deși poziția noastră a fost una și a mea și a colegilor mei a fost una explicită, că asumând responsabilitatea Parlamentului fără niciun fel de consultare, este un abuz regulamentar explicit. Luați în calcul o plângere penală? Colegii mei vor analiza temeiurile juridice și vom vedea dacă vom folosi acest instrument sau nu. Există posibilitatea asta. Opoziția consideră că Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu nu au reprezentat întregul Parlament când au dat replica Statelor Unite și au încălcat regulamentul forului legislativ. Liderul USR, Dan Barna, spune că opoziția va adopta la rândul său o declarație prin care se delimitează de protestul puterii la adresa Statelor Unite. Am transmis în cursul zilei de ieri scrisori la Bruxelles. O să avem probabil discuții și cu, sau mă rog, mesaje, de fapt, că până la urmă despre asta vorbim. Mesaje pe care le-am transmis în spațiu public, acel comunicat nu reprezintă niciun fel, și acesta este și mesajul nostru, nu în numele meu, al fiecăruia dintre colegi. De fapt, este nu în numele unei mari părți a cetățenilor din România. Liberalii au depus astăzi o solicitare de convocare a plenului reunit al Camerei Deputaților și Senatului pentru adoptarea unei declarații care să reafirme parteneriatul României cu Statele Unite, lupta împotriva corupției și autonomia puterii judiciare. Lidera deputaților PNL, Raluca Turcan. Propunem un proiect de declarație care să reafirme, fără echivoc, parteneriatul cu Statele Unite ale Americii, lupta împotriva corupției, autonomia puterii judiciare și, de asemenea, constatarea că declarația celor doi președinți de camere de ieri a fost nulă și neavenită. Are la bază, de fapt, un considerent care ține strict de situația personală din justiție și periclitează într-un mod extraordinar de grav imaginea Parlamentului României. Așadar, ce s-a întâmplat astăzi în plenul Camerei Deputaților? După ce mai mulți deputați de la PNL, USR și PMP s-au delimitat de comunicatul Dragnea Tăriceanu, deputatul social-democrat Adrian Solomon a comparat Statele Unite cu un alta poartă unde România achită, citez, taxă de protecție. Și eu sunt bucuros că cei doi președinți ai Camerelor Parlamentului au apărat instituția fundamentală în țara aceasta. Nimeni nu are dreptul în această lume să vină să ceară Parlamentului ceva în afară de poporul român. Dacă poporul român ar fi emis, nu știu, printr-un referendum, un astfel de punct de vedere, cu siguranță trebuia luat în considerație. Nu putem să ne întrebăm dacă la 100 de ani după Marea Unire am schimbat în alta poartă, între timp cu Moscova și acum cu altă, în altă poartă, rachetele Patriot și avioanele sunt taxa haraciului sau taxă de protecție? Iar deputatul PSD Nicolae Bacalbaș a spus despre parlamentarii opoziției, citez, rog papagalii statului paralel să respecte suveranitatea poporului român. Replica a venit de la deputatul PNL Oprea Dumitru. Păi, domnul deputat, haideți să ne încadrăm, v-am dat pe procedură. Ne încadrăm, dar cei s-au încadrat în vreo lege, domnule? S-au încadrat în vreo lege, mi-au cerut mie voie. Nu, domnul, nu. Este de acum, dumneavoastră aveți treabă cu papagalii. Domnul deputat, deci, vă rog frumos, continuați. Dați-mi voie să mă dezic de o astfel de reprezentare. Atmosfera de azi din Parlament, cu puțin înainte de Ziua Națională și începutul anului centenar, 100 de ani de la Marea Unire. Ascultați știrile Europa FM. Guvernul trebuie să ia astăzi o decizie în privința salariului minim. Ar urma să fie majorat de la 1450 de lei la 1900 de lei și asta de la 1 ianuarie. O ascultăm pe Anca Grădinaru. Până acum au fost invocate motive tehnice pentru faptul că adoptarea unei decizii a fost amânată. Pe 26 octombrie, pe site-ul Ministerului Muncii, a fost lansat în dezbatere publică proiectul de lege privind creșterea salariului minim la 1900 de lei. Inițiatorii propun ca de la 1 ianuarie 2018 salariul de bază minim brut pe țară garantat să fie majorat la 1900 de lei. Aceasta ar reprezenta o creștere de 31% față de luna decembrie acestui an. Creșterea propusă va avea efecte pozitive asupra economiei prin stimularea ocupării și reducerii muncii la negru, se menționează în nota de fundamentare a proiectului. Între timp, câteva sute de angajați ai Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură protestează în fața guvernului. Ei reclamă faptul că de la 1 ianuarie ar urma să le fie reduse substanțial salariile și că sunt discriminați față de angajații din București ai APIA. Iulia Verbancu. La protest participă angajații Agenției de Plăți în Agricultură din mai multe județe. Președintele sindicatelor din APIA, Octavian Mateescu, spune că legea salarizării va duce la scăderea salariilor angajaților APIA din teritoriu, cu sume cuprinse între 700 și 2800 de lei începând cu 1 ianuarie. Acțiunea de protest a început la ora 10. Manifestanții au autorizație să rămână în Piața Victoriei până la ora 15. Vă reamintesc, de la ora 13 va avea loc ședința guvernului. Angajații APIA din agențiile județene au declanșat proteste în urmă cu două săptămâni și de atunci încoace au pichetat sediile instituțiilor în care lucrează. Ce nu s-a întâmplat niciodată se întâmplă acum. Primăria București închide Piața Victoriei pentru a organiza încă un târg de Crăciun. Evenimentul numit Târg de Sărbători, Festival de Colinde și Obiceiuri de Iarnă va avea loc între 5 și 17 decembrie. Însă organizațiile civice care au protestat față de guvernarea PSD-ALDE în ultimele luni spun că ar fi o măsură luată de doamna primar general Gabriela Firea tocmai pentru a bloca protestele din Piața Victoriei în luna decembrie. Adrian Moraru este director în cadrul Institutului pentru Politici Publice. O atitudine demnă de anii 90. Discutăm mai degrabă de practici care vin din perioada comunistă în care pe orice cale încerci să șicanezi oamenii care încearcă să protesteze. Ce nu înțelege în schimb doamna Firea este că s-ar putea să ajute organizarea unui târg acolo, pentru că și oamenii chiar din târg pot să fie scoși sau să se alăture protestului. E un moment foarte bun ca, să spunem, electoratul doamnei Firea, care ar putea să vină la un asemenea târg, să ia contactul cu ceea ce se întâmplă în țara asta. După apariția acestei informații pe pagina de Facebook Corupția ucide, a apărut mesajul Nu plecăm din Piața Victoriei. Adrian Moraru de la Institutul pentru Politici Publice mai spune că în București sunt multe locuri unde se pot aduna protestatari. Să nu există atâtea târguri de Crăciun câte locuri mai avem noi în cap și care pot să deranjeze poate chiar mai mult decât Piața Victoriei. Unul dintre ele, doar la câteva sute de metri, este chiar sediul central al PSD-ului. Putem să mergem sub balcon la doamna Carmen Dan în Piața Revoluției. Are o piață de asemenea cu o tradiție ilustră în ceea ce înseamnă protestele publice. Nu cred că reușesc decât să târnească și mai mare indignare prin acest lucru. Încă de aseară încercăm să obținem un comentariu din partea Primăriei Capitalei. Azi am reluat solicitările și până la această oră n-am primit niciun răspuns. Ce a transmis până acum Primăria Capitalei oficial, târgul ar fi dedicat copiilor și a fost organizat ca urmare a unei solicitări din partea Inspectoratului Școlar București. Jandarmeria Română face un apel la populație pentru identificarea persoanelor care ar fi lovit cai în timpul mitingului organizat duminică seară în capitală. În acest context, comandantul Jandarmeriei Române, Sebastian Cucoș, precizează folosirea cailor la protest nu a fost o măsură nepotrivită. Explică Sofie Dimulete. Jandarmeria Română vă solicită sprijinul pentru identificarea și tragerea la răspundere conform legii a acestor domni care au lovit cai și i-au agresat. Se arată în mesajul postat pe pagina de Facebook a Jandarmeriei Române. Cei care recunosc persoanele din imagini sau au imagini de la meeting sunt rugați să le transmită pe adresa de e-mail sau pe mesageria paginii de Facebook a instituției. În apărarea sa, comandantul Jandarmeriei Române, Sebastian Cucoș, consideră că a acționat corect, spunând că în acest an au avut 110 misiuni în care s-au folosit cai. Ascultați știrile Europa FM. Coreea de Nord a efectuat un nou test balistic, a lansat o rachetă intercontinentală care s-a prăbușit în Marea Japoniei după un zbor de aproape 1000 de kilometri, cel puțin așa indică primele evaluări făcute de Pentagon. Andrei Paleu. În acest an, regimul de la Fenian și-a intensificat testele și activitățile nucleare în ciuda izolării internaționale. Coreea de Nord nu ascunde că vrea să dezvolte o rachetă capabilă să lovească teritoriul Statelor Unite. Secretarul de stat american Rex Tillerson a condamnat cel din urmă test balistic al Fenianului, cerând comunității internaționale să ia toate măsurile economice și diplomatice pentru ca regimul stalinist să-și abandoneze programul nuclear. Statele Unite și Japonia au cerut de altfel o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite. Ce ar urma să aibă loc astăzi, premierul nipon Shinzo Abe a declarat că Tokyo nu va accepta niciodată comportamentul provocator continuu al nordcoreenilor, cerându-le tuturor statelor să pună în aplicare cu strictețe sancțiunile convenite. Coreea de Nord este supusă unui embargo gândit de Consiliul de Securitate al ONU încă din 2006 pentru a forța regimul dictatorial să renunțe la programul nuclear controversat. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Găsit, accesul echipelor românești de fotbal în cupele europene devine din nou extrem de dificil. UEFA a modificat formatul Ligii Campionilor, iar în grupe vor fi calificate direct 26 de echipe în loc de 22 ca până acum. Spania, Anglia, Italia și Germania vor avea câte 4 reprezentante, Franța și Rusia câte 2, iar Portugalia, Ucraina, Belgia și Turcia câte o echipă. În aceste condiții, România va fi reprezentată în Champions League doar de câștigătoarea Ligii 1, care va trebui să treacă de 3 adversare, 2 tururi preliminare plus play-off-ul pentru a intra în grupe. Dacă este eliminată în oricare dintre aceste faze, campioana României va continua în preliminariile Europa League, fără să mai aibă varianta unei calificări automate în grupele celei de-a doua competiții continentale. În Liga Europa cel mai ușor traseul va avea câștigătoarea Cupei României, turul al treilea plus play-off. În rest, vicecampioana Ligii 1 va trebui să treacă de 3 adversare, iar echipa clasată pe locul 3 de 4.